Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 dzień lipca, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydenci Polski i Ukrainy wspólnie uczestniczyli w nabożeństwie ekumenicznym w intencji ofiar rzezi wołyńskiej. Iga Świątek niebawem rozpocznie walkę o awans do kolejnej rundy Wimbledonu. Od jutra ruszają pierwsze prace remontowe w Tatrach Wysokich. Prezydenci Polski i Ukrainy oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia, napisano w komunikacie zamieszczonym przez Kancelarię Polskiego Prezydenta. Przywódcy obu państw wzięli udział w modlitwie ekumenicznej w katedrze w Łódzku. Krótkie nabożeństwo ekumeniczne odbyło się przed mszą w intencji ofiar rzezi wołyńskiej. Modlitwie przewodniczył arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Miłosierny Ojcze, wejrzyj łaskawie na wszystkie Twoje dzieci, których niewinna krew woła do Ciebie z każdego skrawka tej obolałej ziemi. Niech dostąpią radości w Twoim królestwie, a ich cierpienia niech sprowadzą na nasze narody obfite potomki łask, skruchy wobec Ciebie i przebaczenia braciom. Prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski odwiedzili Łódzk w szczególnym dla historii Wołynia momencie, w przeddzień 80. rocznicy zbrodni, jakich dokonali tutaj nacjonaliści ukraińscy na Polakach z Wołynia. W zorganizowanych mordach zginęło około 100 tysięcy naszych rodaków. Z Łódzka Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się pod hasłem Silna Biało-Czerwona. Szef MON mówił, że 15 sierpnia to szczególna data nie tylko dla żołnierzy, ale również dla wszystkich Polaków. Minister Mariusz Błaszczak przekazał, że obchody Święta Wojska Polskiego będą trwały od 12 do 15 sierpnia w 70 miejscowościach w naszym kraju. Najważniejsze obchody odbędą się w Warszawie. W defiladzie uczestniczyć będą żołnierze wszystkich rodzajów polskich sił zbrojnych, ale także żołnierze z sił Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Generał broni Wiesław Kukuła podkreślił, że tegoroczna uroczystość będzie wyjątkowa w skali światowej. Najprawdopodobniej będzie to największa po 89 roku nasza defilada. Chcemy podczas tej defilady pokazać przyszłość Wojska Polskiego. To, co Państwo zobaczycie, wyznacza standardy naszego rozwoju, ale będzie też pewnym ewenementem w skali światowej. Podczas defilady będzie można podziwiać ponad 2000 żołnierzy oraz 200 jednostek sprzętu wojskowego. Próba generalna defilady rozpocznie się 13 sierpnia. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. W ciągu najbliższych minut Iga Świątek powinna rozpocząć swój mecz ze Szwajcarką Belinda Bencic w czwartej rundzie wielkoszlamowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu w Londynie. W dotychczasowych trzech spotkaniach liderka światowego rankingu nie straciła jeszcze seta. To nie koniec sportowych emocji na dziś. Po Polce i Szwajcarce do gry przystąpią Hubert Hurkacz i broniący tytułu Serb Novak Djokovic. Na tę chwilę Iga Świątek ma wyjść na kort po godzinie 17.30. Na trawiasty kort Wimbledonu będziemy jeszcze wracać na antenie Trójki. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że jutro rozpoczynają się pierwsze prace remontowe w Tatrach Wysokich. Od 10 lipca do odwołania ze względu na remont szlaku zamknięty będzie czerwono znakowany szlak turystyczny na odcinku Skrajny Grałant Przełęcz Krzyżne w obu kierunkach. Z kolei od 13 lipca do odwołania zamknięty będzie czerwony szlak na odcinku Przełęcz Zawrat Świnica. Jeśli pogoda pozwoli, prace powinny potrwać maksymalnie 5 dni. Szczegóły utrudnień dla turystów dostępne są na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas na najnowsze informacje z dróg, które ma dla Państwa Patryk Bedliński. Zablokowana jest krajowa trasa 59 Siemrągowo-Rozogi. Chodzi o miejscowość Stare Kiełbonki na 65 kilometrze. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, a ranna została jedna osoba. Spowolnienia ruchu są na S8 na trasie z Wyszkowa do Stolicy. W Mazowieckiem zwalnia też ruch na drodze 61 między Serockiem a Legionowem. Nie całkiem płynnie jedzie się również między Stegną a Nowym Dworem Gdańskim. To droga 502. Na innej wojewódzkiej trasie, tej o numerze 203, Darłowo-Postomino, także nie do końca płynnie. Jeszcze 22, trzeba zwolnić między Elblągiem a Malborkiem. Życzymy szerokości.

cóż więcej mógłbym chcieć? Bo jesteś tu i proszę zostanie. Krzysztof Krawczyk nieco zwolnił, więc my przyspieszamy. 22.7.3 to numer telefonu do nas, do trzeciej strony medalu. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście coś wspomnieli o mistrzostwach świata naszej młodzieżówki w siatkówce, które odbywają się do lat 21 w Bahrajnie, bo nasi siatkarze, oglądałem mecz Polska-Japonia, no to są the best i serdecznie gratuluję. Wierzę, że nie będą mieli w tym sezonie przeciwników. Tu dwa wątki siatkarskie poruszone przez naszego słuchacza. Najpierw odnosimy się do tego pierwszego i występu naszych młodych siatkarzy na Mistrzostwach Świata. Niestety dzisiaj przegrali po tiebreaku z Bułgarią 2-3. Jeżeli chodzi o występ tych seniorów, dorosłych z Japonią, to wygrali 3-0. Z przytupem zakończyli rozgrywki grupowe. No i już nie możemy doczekać się na turniej finałowy, który odbędzie się pod koniec lipca na granicy Gdańska i Sopotu. W pierwszych 10 meczach Ligi Narodów reprezentacja Japonii grała mniej więcej tak. Słowa komentatorów nie były przesadą. Japonia wyglądała na zespół nie do zatrzymania. Solidna na zagrywce, jak zwykle świetna w obronie, do tego efektowna w kombinacyjnej grze w ataku. 10 spotkań, 10 wygranych, w tym z Brazylią czy Francją. Skończyło się wczoraj w meczu z mistrzami świata Włochami, którzy ograli Japończyków 3-1. A dziś w meczu z Polską siatkarze z Dalekiego Wschodu wyglądali po prostu jak dzieci we mgle. 25-17, 25-19. I 25-18. Wyniki setów mówią wszystko. Ale dodajmy do nich słowa trenera i siatkarskiego eksperta Ireneusza Mazura. No myślę, że jeszcze warto wspomnieć o meczu Japonii z Włochami. To chyba był ten pierwszy moment, w którym Japończycy doznali tej przykrej dla siebie porażki. No a my jakby w dalszej kolejności dołożyliśmy ze swojej strony skuteczność w wielu elementach, między innymi zagrywka, ale też i gra na siatce była kluczowa w tym momencie elementem dla naszej reprezentacji. W ten sposób przechodzimy do kwestii reprezentacji Polski. Tak zanotowała efektowne zwycięstwo na zakończenie fazy zasadniczej Ligi Narodów i ukończy ją w ścisłej czołówce tabeli. Ale pamiętajmy o problemach w kilku meczach, jak choćby 5-setówkach z Niemcami czy Holandią. Co ważne, udało się wygrać 10 z 12 spotkań, mimo że w pierwszym turnieju grali niemalże debiutanci, a w drugim skład był mocno rotowany przez Nicolę Grbicia. Dopiero w trzecim etapie w Pasaj. Na Filipinach oglądaliśmy skład zbliżony do najmocniejszego. Słowem, ogólnie wyglądało to dobrze. To znaczy najbardziej wyglądało to w ostatnim meczu, paradoksalnie, ale proszę pamiętać, że mimo wszystko jednak nasza reprezentacja będzie rozliczana za finał. Gramy u siebie, to nie będzie łatwe zadanie. Oczywiście bardzo pozytywna jest ocena pracy naszej reprezentacji, natomiast to wszystko jeszcze jest w stadium budowy, także dajmy sobie chwilę spokoju, a przede wszystkim potrzebny naszej reprezentacji jest również taki pas zaufania. Sztab reprezentacji Polski mógł potraktować fazę zasadniczą Ligi Narodów eksperymentalnie, bo udział w turnieju finałowym i tak biało-czerwoni mieli zapewniony jako gospodarz Final Eight. Zgodnie ze słowami Ireneusza Mazura, rozliczanie zaczniemy w Gdańsku. Potem rozliczać będziemy za Mistrzostwa Europy i kwalifikacje olimpijskie. Dziś możemy się cieszyć, bo gra w meczu z Japonią była więcej niż efektowna czy efektywna. Była po prostu godna aktualnych wicemistrzów świata. O znakomitym występie naszych siatkarzy w spotkaniu z Japonią mówił Robert Grzędowski. Przypomnijmy jeszcze, że turniej finałowy Ligi Narodów w dniach 19-23 lipca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. To trójka, to trzecia strona medalu, 18 minut po godzinie 17, numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Ja chciałem przypomnieć, że dzisiaj nasi młodzi piłkarze grają z Włochami na mistrzostwach. Na Mistrzostwach Europy do lat 19 konkretnie, tak? Polacy o 18 zagrają z Włochami, a niestety muszą ten mecz wygrać, by awansować z grupy do półfinału. Pokpili sprawę, mówiąc krótko, w meczu z Maltą, który należało wygrać 3-0 lub wyżej. Wtedy wystarczałby remis z Włochami, a z Maltą było tylko 2-0. I celebracja po pierwszym golu, godna finału Mistrzostw Świata. Dobrze, to co? Teraz żagle, ale dalej zanim, jeszcze tenis. Zanim żagle, to zerkamy na to, co dzieje się na korcie centralnym Wimbledonu. Interesuje nas to o tyle, że po zakończeniu spotkania Rubliowa z Bublikiem na korcie pojawi się Iga Świątek. Mamy czwarty set tego spotkania. Rubliow prowadzi 2-1 w partiach i mamy tiebreak czwartego seta i tutaj też prowadzenie Rubliowa 3-2. No to może w końcu zbliży się ten mecz do zakończenia. Za to w pełni trwa sezon żeglarski na Zalewie Zegrzyńskim, żartobliwie nazywanym przez lokalnych zawodników Oceanem Zegrzyńskim. Tam odbyła się trzecia runda Mazda Odyssey Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. Dwa tygodnie temu nasza redakcyjna załoga wygrała eliminację tej ligi. Tym razem zajęła miejsce czwarte. Załoga, która zwyciężyła, to Auto Podlasie, ale trójka wciąż walczy o podium w klasyfikacji generalnej WLŻ. W regatach startował Dariusz Urbanowicz, który oczywiście miał przy sobie trójkowy mikrofon i porozmawiał z uczestnikami, między innymi z głównym organizatorem Kubą Pawlukiem. Udane regaty. Oj, tutaj jakieś trofea żeglarskie. Trofea żeglarskie jak najbardziej, bo ścigamy się nie tylko na wodzie, ale również na brzegu. Trwają te regaty. Dwa dni, 18 wyścigów. Naprawdę, no, pierwszy raz w historii tyle udało się tutaj dokręcić na Oceanie Zegrzyńskim. Tych wyścigów, mimo bardzo wymagających warunków, sędzia główny, pan Marek Gałaj, bardzo sprawnie sprostał niełatwym warunkom wiatrowym, bo tych zmian wiatru było bardzo dużo. 12 załóg, klasyfikacja dosyć zaskakująca na koniec. Są pewne zmiany wśród liderów. No ale na tym polega żeglarstwo. Bawimy się i wyniki są różne. Radek Sternicki z Odyssey Sailing Club. Miejsce piąte. Spodziewaliśmy się, że będzie trochę lepiej. Niestety bardzo słabe starty w większości wyścigów, czyli moje błędy niestety, bo załoga całkiem przyzwoicie sobie radziła. A starty dzisiaj były tak ważne, że one determinowały to, co było później. Nie? Jest niestety tylko piąte. Tylko piąte. I aż piąte, no bo 12 załóg startuje, więc mimo wszystko są to cenne punkty. Tym razem wiele załóg zupełnie wymieniło całe składy. Załoga Auto Podlasie. W ubiegłej edycji dwa tygodnie temu startowały trzy dziewczyny, dzisiaj trzech chłopaków. One były z tyłu. Dzisiaj Auto Podlasie wygrywa. Marcin Pietrzak, Romek Główka, Aleksander Główka, załoga. Aleksander ma 15 lat, także był chyba najmłodszym dzisiaj załogantem. Jesteśmy bardzo zadowoleni po dzisiejszym dniu. Wczoraj mieliśmy troszeczkę pecha. W jednym z wyścigów zajęliśmy szóste miejsce. W związku z tym musieliśmy twardo walczyć do końca. To nas zmotywowało. No i dzisiaj w podsumowaniu możemy tylko powiedzieć, że lepiej pierwszego dnia zająć czwarte miejsce, a skończyć wyścigi na pierwszym niż odwrotnie. To rozumiem, aluzja do mojej załogi, dziękuję bardzo, bo prowadziliśmy faktycznie po pierwszym dniu regat, a skończyliśmy tuż za podium, także dziękuję bardzo, to rozumiem jako uznanie. To jest takie doświadczenie życiowe, akurat nie zwróciłem uwagi, że to wy i to nie była tocinka, tylko ja po prostu bardzo często miewałem takie sytuacje, w których po pierwszym dniu na pierwszym miejscu jest sukces, a drugiego dnia niestety spadało się zaraz za pudło i był smutek. W Legii cały zespół również był wymieniony. W pierwszej edycji skład był zupełnie inny, teraz trzy osoby zupełnie inne. I w wielu składach było wiele zmian. W naszych załogach też były zmiany dość istotne. Także fajnie, że w tej formule wiele osób może wziąć udział. To nie jest tak, że tylko te 12 załóg razy 3, tylko znacznie więcej osób. Formuła się rozwija, jesteśmy zadowoleni. Sędzia główny regat, Marek Gałaj. Dobre regaty? Udane? No, bardzo trudno w ten sposób odpowiedzieć. Na pewno same regaty, zabawa i towarzystwo znakomite. Natomiast warunki, piękne słoneczko, ci, którzy na plaży wygrali los na loterii, ale to, co na wodzie myśmy przeżyli, to jest nie do opowiedzenia. Brak wiatru, trójka Beauforta. Za chwilę zmiana kierunku o 180 stopni. A załogi oczywiście mają pretensje do sędziego, że dlaczego pan pod wiatr nie puścił. No, jeśli wiatr w ciągu 5 minut zmienia się trzykrotnie, no to nawet Związek Radziecki miał swoje granice, ale zabawa super. W końcu to Ocean Zegrzyński, musi się tutaj dziać. Trzecia runda regat Mazda Odyssey Warszawskiej Ligi Żeglarskiej już 5-6 sierpnia u nas w porcie Sailing Legia oraz na terenie gościnnego hotelu 500. Zapraszamy serdecznie do Zegrza Południowego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patronuje, rzecz jasna, Mazda Odyssey Warszawskiej Lidze Żeglarskiej, a na miejscu był, startował i relację przygotował Dariusz Urbanowicz. 25 po 17 czasu warszawskiego, 25 po 16 czasu londyńskiego. Tam będzie trwał jeszcze dłużej mecz Rubiowa z Bublikiem. 2-2 w setach. Za chwilę początek decydującej piątej partii po tym spotkaniu Iga Świątek z Belindą Bencic. Później Hubert Hurkacz z Nowakiem Dziokowiciem. To wszystko w Londynie na korcie centralnym. A w Chorzowie w najbliższy weekend wielkie emocje lekkoatletyczne. Będziemy mogli obserwować i cieszyć się występem gwiazd światowej lekkiej atletyki podczas mitingu Kamili Skolimowskiej w randze mitingu Diamentowej Ligi. A o gwiazdach, które pojawią się na Górnym Śląsku, powie nasz były znakomity lekkoatleta, znakomity dyskobol, wicemistrz olimpijski, mistrz świata Piotr Małachowski. Dzień dobry, Piotr. Dzień dobry. No to tak jak może przy długim wstępem zacząłem rozmowę z tobą, jakich gwiazd możemy się spodziewać w Chorzowie? Jakich gwiazd? No przede wszystkim jak patrzy się na listę startowe, to mamy kilku rekordzistów świata. Ryan Krauser, Mundo Duplantis, będzie również Djokovic, który będzie na pewno wielkim tutaj rywalem dla Krausera. Będą oczywiście świetno obsadzony konkurs trójskoku, płotki oczywiście z naszą Piją Skrzyszowską, Natalia Kaczmarek, więc mam nadzieję, że tutaj też pobiegnie poniżej 50 sekund, więc naprawdę no, gwiazdy światowego polskiego sportu będą to już 16 lipca za tydzień na stadionie śląskim. Bilety są jeszcze do zakupienia, można przyjść, można tak naprawdę za 10 zł zobaczyć największe gwiazdy światowego sportu. No, czyli marketingowo też działa dyrektor sportowy Piotr Bałachowski. Piotrze, a co z dyskiem? Dyskiem, no niestety, no, w tym roku nie mamy, bo wiadomo, jest to memoriał Kamili Skolimowskiej, naszej świetnej, złotej medalistki olimpijskiej. I rzut młotem musi być, kolejny rzut mamy jeszcze rzut oszczepem pań, więc trzeci rzut dyskiem, no nie ma możliwości, żeby się wyrobić w terminie, w tym czasie 2 godzin, gdzie ta diamentowa liga się odbywa. Może w następnym roku, bo patrzymy dzisiaj na wyniki Daniel Stahl, Łukasz Weissheidinger, Christian Czech, Alekna, 4 osoby, które przerzuciły 70 metrów, tego jeszcze w historii nie było, więc może za rok będzie taka sytuacja i będziemy mogli zaprosić naszych dyskoboli. Piotr, ja bym jeszcze wrócił do twojej pierwszej wypowiedzi, bo ty jako były znakomity lekkoatleta rzucasz nazwiskami. My tutaj wiemy, ty też oczywiście, kim jest na przykład Armand Duplantis, w jakiej konkurencji występuje Natalia Kaczmarek, ale musimy o tym przypomnieć naszym, albo poinformować naszych słuchaczy, bo nie wszyscy muszą się tak dobrze znać na królowej sportu. Tak, oczywiście Mundo Duplantis jest to no, tak naprawdę ikona lekkoatletyki. Człowiek, który tak mówimy, to holuje tą lekkoatletykę i pokazuje, że jest bardzo fajna. Warto ją przyjść na stadion oglądać. Jest to tyczkarz. Mam nadzieję, że tutaj rok temu skoczył w słabych warunkach pogodowych. Świetny wynik. Mam nadzieję, że teraz warunki pogodowe będą super i możemy popatrzeć na rekordy świata. Oczywiście Natalia Kaczmarek, która będzie biegała na dystansie jednego okrążenia, czyli 400 metrów. Pija Skrzyszowska, 100 metrów płotki. Więc będą naprawdę tutaj gwiazdy. Mam nadzieję, że te nazwiska, które tutaj wymieniłem, będą takim afrodyzjakiem i przyciągną publiczność na stadion z racji tego, że no, ci sportowcy potrzebują kibiców, nie tylko przed telewizorami, nie tylko w mediach społecznościowych, ale tutaj osobiście na Stadionie Śląskim. To jest na pewno dobra zapowiedź i te nazwiska przyciągają kibiców. A Piotrze, co, jak mamy patrzeć na wyniki tego memoriału w kontekście Mistrzostw Świata? Czy to jest już jakoś wyznacznik formy, czy jeszcze patrzymy z przymrużeniem oka? Nie no, wydaje mi się, że patrząc na cały, musimy spojrzeć na cały sezon, jak ten początek sezonu wyglądał. Oczywiście tutaj tak naprawdę no, według mnie są dwa nazwiska. Wojtek Nowicki, który również tutaj będzie i z Pawłem Fajtkiem startował na Stadionie Śląskim, wielkich pojedynek. Między sobą rywalizują. Mam nadzieję, że tutaj Wojtek Nowicki lub Paweł Fajtek rzucą rekord diamentowej ligi. No na pewno będzie to bardzo, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo, powiem szczerze, interesujące. Z racji tego za chwilę mamy Mistrzostwa Polski, po Mistrzostwach Polski to już kilka dni i trzeba wyjeżdżać do Budapesztu. Moim skromnym zdaniem tak naprawdę dzisiaj Natalia Kaczmarek i Wojtek Nowicki, patrząc na tą pierwszą część sezonu, prezentują się dobrze, w świetnej formie i to są takie dwa pewniaki, które mogą realnie myśleć o powalczeniu o medal. O czym opowiadał obecnie dyrektor sportowy mitingu Kamili Skolimowskiej i nasz były znakomity dyskobol Piotr Małachowski. Bardzo ci, Piotr, serdecznie dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i zapraszam 16 lipca na Stadion Śląski. Będziemy. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. O siódmej wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, go sam. Świat ma dla mnie lepszy plan. Nic tu po mnie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja. Więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Sam. 27 albo nawet już 26 minut do godziny 18. Zostajemy w trzeciej stronie medalu w tematach lekkoatletycznych i także w temacie dużych i ważnych nazwisk. O takie nazwiska jak Adam Kszczot czy Marcin Lewandowski kibice sportu znają doskonale. Oni przywozili z wielu ważnych imprez medale w biegu na 800 metrów, ale żaden z nich nie wywalczył miejsca na podium na Igrzyskach Olimpijskich. Zrobił to i to bardzo było zaskakujące. Postarał się o to w Tokio Patryk Dobek, który wcześniej biegał przez płotki na 400 metrów, później przerzucił się na 800 i od razu zdobył ten olimpijski medal, ale chyba lubi zmiany, bo kolejną zapowiedział w swojej karierze i opowiedział o niej Krzysztofowi Łoniewskiemu. Gruchnęła jakiś czas temu wiadomość, że ty zamieniasz dystans 800 metrów na 400 metrów. To prawda? Nie zamieniam, po prostu ja wracam do samego treningu, który wykonywałem przed igrzyskami, który wykonywałem rok, dwa, pięć lat wcześniej przed igrzyskami. Ja biegałem przecież 400 metrów przez płotki. To była moja decyzja, żeby zmienić ten cały plan, ponieważ wiem, że ja w dużej mierze z tamtego treningu zbudowałem ten fundament, że później można było spokojnie zdobyć medal w 9 miesięcy, tak? Patryk, ale ty będziesz łączył 400 płaskie i 800 płaskie? Jak ty sobie to wyobrażasz w najbliższym czasie? Jaki to jest twój plan? Najbliższy mój plan jest taki, żeby dojść do tej dyspozycji, w której będę się bardzo dobrze czuł, czyli odbudować te odczucia, które wcześniej miałem, i jeżeli będę czuł się znakomicie na bieżni, na treningu i technicznie, i szybkościowo, no to znaczy, że jestem jakby gotowy, przygotowany. 400 metrów zawsze nie powinno być omijane. Nie tyle, że dla mnie, ale ogólnie nie powinno być omijane i szybkość też nie powinna być omijana i te elementy szybkościowe, wytrzymałości szybkości szybkościowej. Powinny wchodzić właśnie w cykl treningowy średniodystansowca, no, ale ja też znam swój organizm i wiem, że jestem takim typem właśnie tej konkurencji, którą wcześniej wykonywałem. Ciężko teraz jakby po 10 latach nagle zmienić w jeden, w dwa sezony na 800 metrów. To zadziałało na jeden sezon, ale już generalnie ten trening na kolejny sezon jakby nie dawał takiego progresu, takiego rezultatu, jakbym oczekiwał ja, trener, czy inni szkoleniowcy, czy nawet kibice, tak. Ale ja nie znam drugiego biegacza, który by biegał 400 płotki, przeskoczył na 800, zdobył medal olimpijski, pierwszy w historii tego dystansu w Polsce, a potem pomyślał o tym, że sprawdzę się na 400 metrów. Ty lubisz zmiany po prostu, chłopie. Wydaje mi się, że po prostu tak mi się życie układa, że po prostu muszę podejmować jakieś decyzje. Czasami warto podjąć decyzję i zmienić coś i spróbować po prostu, czy rzeczywiście takie coś się opłaca, bo wydaje mi się, że niektórzy w danej konkurencji może się po prostu nie spełniają, ale potrzebują innego bodźca, innych emocji też. Na przykład na 400 metrów są jedne emocje, a już na 400 metrów przez płotki kolejne, ponieważ dochodzą płotki, dochodzi inny rytm, inna też atmosfera i inne też widowisko. I tak samo jest na 800, tak samo jest na przykład w konkurencjach technicznych, to jest wszystko ku łotyczce. A prywatnie też tak jesteś w życiu? Też lubisz zmiany? Takie trochę od ściany do ściany, czy nie? Nie, prywatnie jestem poukładany. Staram się być poukładany. A propos, masz małą córeczkę, tak? Dwuletnią? Tak. No niecałe, ma 2 lata. Taka jest historia, że urodziła się dokładnie 5 dni do mojego startu eliminacyjnego w Tokio. O kurczę. Także ja miałem dużo emocji w roku olimpijskim. I dużo motywacji, co? No na pewno to mnie zmotywowało, na pewno to też mnie trochę odciągnęło od tego sportowego stresu i po prostu myślałem o czymś innym, ale z łatwością wykonywałem wszystko na bieżni, co można było zobaczyć. Patryk, to może kolejne dziecko przed Paryżem, co myślisz? To już kwestia spójna z żoną, tak? No, jeśli coś ustalimy w tej kwestii, to spróbujemy także Państwu przekazać. Z Patrykiem Dobkiem rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Patryk z żoną musi się dogadać w tej materii. A później my dopiero możemy przekazać. Okej. Okay. You couldn't resist the fast lane. You had to go and get yourself a name. And people wear empty stares. No one to worry about you, no one to care. The city is blue, the city is deep. Your hands are cold and you can't sleep. You sit on a roof, you see the sky. But only little girls know how to fly. You better hold on. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your. Your whole life's swimming in your head. Your nervous body twitching in your bed. You're living at home on overtime. There's always gonna be a sentence for every crime. You better hold on. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your. Your visions keep out the view. Silver glass above your head. Just remember what she said. She said, hold on, hold on to your heart. Telefonu, Krzysztof. No ważne są te telefony. 22,7 trójki, nasz stały słuchacz, którego bardzo cenimy, jego opinię również poprosimy. Ja przed chwilą słuchałem, bo co niedziela nie prawie słucham, ten cały, co będzie na Stadionie Śląskim turniej. I ja bym prosił bardzo ci włodarze, bo ja z Katowic jestem, co rządzą tym stadionem, żeby coś zrobiły, żeby tak nie było jak Mistrzostwa Europy. 10 osób przyszło na lekkoatletykę. Jaki to wstyd. Taki stadion. Cały świat go podziwiał. Jakie mecze były. Jak to przyjeżdżałem z Kolusiej na Walię, na Argentynę. Normalnie płakałem, a teraz patrzę, włączam parę osób, Jezuś, i błagam, żeby coś zrobili, żeby tych ludzi trochę tam wepchać. No, zakładamy, że chodzi o Igrzyska Europejskie i jednocześnie drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Faktycznie niewiele osób, choć podejrzewam, że jednak więcej niż 10. Na tak olbrzymim stadionie, jeśli będzie 300, to też będzie wydawało się, że niewiele. Ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że zdaje się największą frekwencję miał turniej rugby, gdzie było kilka tysięcy osób na stadionie Wisły. Wiedziałem, że będziesz stronniczy. Nie kontynuujemy tego wątku. Kuba Niziński zresztą opowiadał o tych sprawach biletowych i frekwencyjnych podczas Igrzysk Europejskich. Kontynuujemy za to oglądanie meczu na korcie centralnym w Londynie, o korcie centralnym Wimbledonu mówimy. Tutaj trwa spotkanie Bublika z Rubliowem. To jest spotkanie czwartej rundy w turnieju panów. No i to jest spotkanie bardzo zacięte, pięciosetowe. 3-2 prowadzi Bublik w tej decydującej partii. Przypominamy, że po tym spotkaniu na korcie zamelduje się Iga Świątek i będzie grać z Belindą Bencic. Nie możemy się doczekać tego spotkania po jego zakończeniu. Znów to przypominamy. Pojawią się na korcie centralnym Nowak Dziokowicz i przede wszystkim z naszego punktu widzenia Hubert Hurkacz, i też będą grali o ćwierćfinał. Przedłuża się to spotkanie, ale tak to jest w tenisie. Tutaj nic się nie da do końca zaplanować. Tak, spontanicznie wszystko odbywa się, zwłaszcza w tegorocznym Wimbledonie. Zostajemy na Wyspach. Tor Silverstone, tam zakończył się już wyścig o Grand Prix Formuły 1, o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Max Verstappen bez niespodzianki, kolejne jego zwycięstwo w tym sezonie. No, ten serial robi się już nieco nudnawy. Ciekawie za jego plecami, bo drugi dziś Lando Norris, podium McLarena na torze Silverstone, to zawsze wielka sprawa. Trzeci Lewis Hamilton z Mercedesa, więc dwóch Brytyjczyków na podium. To wszystko ma sens, skoro mówimy o torze Silverstone. Hubert Hurkacz, nie wiem czy słyszałeś, żałował, że nie ma dnia wolnego, nie ma wolnego czasu, żeby podskoczyć na tor Silverstone i obejrzeć chociażby kwalifikacje. On jest wielkim fanem motoryzacji. No, bo musi grać z Nowakiem Dziokowiciem. So meczu Rybliowa z Bublikiem. Ten pierwszy przełomał podanie tego drugiego, prowadzi w piątym decydującym secie 4-3. Będzie podawał. Zatem jest obecna szansa, że to wszystko skończy się szybciej i może już niedługo zobaczymy w akcji Igę Świątek. Ale pewnie nie zdążymy o tym jej meczu powiedzieć w trzeciej stronie medalu. Na razie przenosimy się za ocean. Dwie wielkie sportowe gwiazdy przeniosły się z Europy do Stanów Zjednoczonych. Jedna jest gwiazdą wschodzącą, ale ma już za sobą debiut. To francuski koszykarz Victor Wembanyama, wybrany z numerem pierwszym w drafcie ligi NBA przez San Antonio Spurs. Drugą gwiazdą, na pewno nie wschodzącą, a raczej jaśniejącą na nieboskłonie od wielu lat, jest Leo Messi. Za oceanem już wszyscy na niego czekają. Messi zapowiedział swoje przejście do Interu Miami. Znamy już oficjalną datę prezentacji argentyńskiego piłkarza. No to wszystkie szczegóły z Florydy przekaże nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Skończyły się niedopowiedzenia i domysły. Prezentacja zatytułowana Unveil, czyli w wolnym tłumaczeniu Zdemaskowany, odbędzie się na stadionie Interu w Miami w przyszłą niedzielę. W oświadczeniu poinformowano, że wydarzenie będzie obejmowało rozrywkę i przemówienia na boisku, a dalsze szczegóły zostaną podane w najbliższych dniach. Oczekuje się również, że impreza ta obejmie prezentację hiszpańskiego pomocnika Sergio Busquetsa, który grał u boku Messiego w Barcelonie. Podczas gdy Inter Miami niedawno przedstawił Argentyńczyka Tatę Martino jako swojego nowego trenera, finalizacja dokumentacji niezbędnej do objęcia przez niego stanowiska wciąż trwa. W międzyczasie Javier Morales, kolejny Argentyńczyk, będzie tymczasowym trenerem zespołu. Inter Miami ma obecnie do czynienia z trudnym sezonem. Zajmując ostatnie miejsce w konferencji wschodniej po serii 9 meczów bez zwycięstwa, notując w tym czasie 2 remisy i 7 porażek. Wraz z przeprowadzką argentyńskiej gwiazdy do Stanów Zjednoczonych, inne zespoły MLS są zdeterminowane, by pozostać konkurencyjnymi i aktywnie zabiegać o ważne transfery. New York City FC wyraziło zainteresowanie zatrudnieniem Neymara. Kontrakt Brazylijczyka z Paris Saint-Germain co prawda wygasa dopiero w 2025 roku, ale jego przyszłość jest niepewna i od jakiegoś czasu krążą plotki, że może odejść przed wygaśnięciem umowy. Sam Neymar nie wykluczył możliwości gry w MLS po zakończeniu swojego pobytu w Europie, chociaż mówi się o potencjalnym powrocie do Barcelony. Brazylijska gwiazda nie zamyka drzwi przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych, ale w tym przypadku mówimy jednak o gwiazdach, które powoli będą ustępować młodszym zawodnikom. To przy okazji przenieśmy się na parkiety NBA. Tam odbywają się rozgrywki ligi letniej. W końcu nastąpił debiut San Antonio Spurs, wybranego w drafcie z numerem 1, rewelacyjnego Francuza Victora Wembanyamy. Nice rim run by Wembanyama, and one, and there it is. Debiut jednak zdecydowanie nieudany. Francuz zdobył 9 punktów, miał 8 zbiórek i 5 bloków. W swoim pierwszym meczu ligi letniej Wembanyama miał zaledwie 2 celne trafienia z 13 z gry. To około 15% skuteczności. Wembanyama po meczu powiedział m.in. Najważniejsze dla nas jest to, że wygraliśmy to spotkanie. Ja natomiast muszę się zaaklimatyzować, przyzwyczaić do nowego stylu. Mam nadzieję, że z każdym meczem będzie lepiej. Pamiętajmy, że to był mój pierwszy raz w NBA. Warto dodać, że kibice w hali w Las Vegas wypełnili trybuny w całości, co na lidze letniej wcale nie jest takie oczywiste, a bilety na ten mecz, uwaga, kosztowały bagatela nawet $100. Wszystko po to, aby zobaczyć pierwszy raz na żywo francuską gwiazdę i klubowego kolegę naszego Jeremiego Sochana. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. A państwo do nas dzwonią. Ten pan to ma rację o tym stadionie. Bo sport po prostu tymczasowo upadł. To dopiero się odradza, żeby młodzi do sportu ulegli. To były świetne czasy. Stadiony pękały we szwach. Górnik Zabrze, Legia. Widzę. ŁKS. GKS Katowice. Ruch Chorzów. No i tak moglibyśmy wymieniać. Wisła Kraków. Lech Poznań na starym obiekcie przy Bułgarskim. Lechia Gdańsk. Red.